Welkom iedereen bij IT-bende 277 van 19 september 2014 in de Boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Bart is in Nederland voor de verandering. Ik had verwacht dat hij niet mee kon doen, maar hij is er. Wittold is op een conferentie zoals aangekondigd. Ik probeerde hem net mobiel te bellen, maar dat is nog niet gelukt. Het nieuws. Ja, laten we even beginnen met de troonrede. Want dat was afgelopen dinsdag. Nou ja, een paar woorden over cybercrime. Ik bedoel, het is nou niet dat onze koning daar dikke uitspraak over deed. Dat wil zeggen, het kabinet ziet het probleem, maar wil er verder niet zoveel over kwijt. Dat komt natuurlijk ook omdat een aantal mensen opstelt en zijn staatssecretaris zich daar natuurlijk ook wel kwetsbaar aan hebben opgesteld de laatste tijd. Met allerlei zoekacties. Maar ik vond de troonrede heel vlak. En daar vielen een paar dingen op. Bijvoorbeeld dat de zorgkosten plotseling een behoorlijk stuk omlaag gingen. En met name de ziekenhuiskosten gingen behoorlijk omlaag. Maar werd er gezegd, toch gaan de verzekeraars per jaar 164 euro meer vragen. Mm-hmm. Dus niet 11 van. Waarom? Ze hebben de waanzinnige reserves en de ziekenhuiskosten gaan omlaag. Dus waar slaat dit op? Ik vond dat als je dus de dingen goed bekijkt, dan zeg je ja, er waren natuurlijk ook een heleboel dingen waarvan je zegt, nou goed, die zijn heel logisch. Ik bedoel, als je naar de miljoenennota kijkt, je ziet dat koning Willem-Alexander dan 0,6% erbij krijgt. Dan zeg ik, nou goed, dat is allemaal in lijn, dat klopt allemaal. Dat er 35 miljoen moet worden uitgegeven voor een kasteeltje of voor een kantoortje is wat overdreven. Maar goed, vergeleken met de missers van de Sociale Verzekeringsbank maakt dat allemaal niet uit, niet? Mm-hmm. Maar het viel me vooral op dat er dus gezegd werd dat er in de zorg enorm bespaard gaat worden. Echt klappen minder geld uitgegeven. Ook in de psychiatrische zorg. Maar wat gaan we dan doen? Gaan we die mensen op straat gooien? Of moet ik aannemen dat die innovatiesubsidie, wat was het, 55 miljoen of zo? Er is weer een fonds gesticht, het innovatiefonds. Ik heb die innovatiefonds nu al een aantal keren gezien van meneer hoe heet die man ook weer? Balkenende, al bijna vergeten. Nooit iets uitgekomen. En dan gaan we een klein fondsje maken waar natuurlijk allerlei intelligente mannen in komen. Weet ik wel, Jury van Geest en dat soort zotten die geloven in de grote sprong voorwaarts. Mm-hmm. Maar wat gaan we met dat geld doen? Niks dus. Daar komt niks uit. Dat zijn geen. Ik vond geen beleid, geen visie spreken uit onze. Uit wat onze vrienden doen. Ja? Ik bedoel het kabinet. Ja, nou goed, maar je hebt op het gebied van innovatie. De innovatie gaat vanzelf wel onwijs hard op dit moment. Dus, ja, dat kun je zeggen, maar wat is dan de innovatie? Is de innovatie dat ze bijna een miljard hebben gegooid naar een SAP-implementatie? Dat er 121 miljoen uitgegeven is aan de SVB? Is dat innovatie? Of moeten we kijken naar wat er in de wereld gebeurt? WhatsApp, Beats, weet ik veel wat, allerlei bedrijven uit Amerika. Maar ik moet ook zeggen, het Nederlands, hoe heet het ook alweer, Booking.com. Ja? Mm-hmm. Mensen vinden een truc en daar wordt een enorme waarde aan gehecht. Hè? Want die bedrijven die gaan aan de beurs. Nou, wat je nu deze week zag, we zagen een aantal weken geleden, hadden we natuurlijk hier op de podcast al gezegd, hey, die Marcus Persson van Mojang, dus de maker van Minecraft of Mojang of hoe het ook moet heten, die ging naar Oculus en toen ging Oculus worden gekocht door Facebook en toen zei de maker van Minecraft, die zei van ja nee, dan ga ik niet meer Minecraft geschikt maken voor de Oculus Rift. Nu, deze week, heeft Microsoft voor een klein 2,5 miljard. Fooitje. 2,5 miljard. Hebben ze Minecraft, of eigenlijk eigenlijk Minecraft, maar de Mojang erachter gekocht. Weet je waar vreselijk bedrag. Zeggen? Maar gaat Microsoft nu naar Facebook en gaan ze nu wel die talks verder zetten over die Oculus Rift? Of gaan ze zelf de Oculus Rift clone van Microsoft eraan koppelen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, Microsoft is natuurlijk ook een spelmaker. In de zin dat ze hebben de Xbox en die willen natuurlijk exclusieve spellen. En Minecraft is. Maar goed, ze betalen $50 voor ieder ooit verkocht spel. Mm-hmm. Als je dus even dat omrekent. Zijn $20 per spel gekocht. Voor de gebruikers hebben $20 betaald voor de game. Ja, maar als je dus de waarde die Microsoft er aan geeft. Mm-hmm. Per gebruiker is $50. Dus 2,5 keer wat. Dus ofwel moet er gigantisch verdiend zijn aan die spelletjes, aan wat er dan bij komt. Hè? Allerlei avatars en weet ik veel honderd die je kunt kopen. Follow-up. Ik geloof het niet. Dat is niet het model geweest van hun. Ze waren al tevreden met die $20 per gebruiker. Ja, en ze zijn dus nu heel erg tevreden met die $50 per gebruiker die ze dus eigenlijk krijgen. Mm-hmm. Ja, en wat doet Microsoft? Waarom heeft dit zo'n grote waarde? Hebben ze in het geheim bijvoorbeeld wel een virtual reality spelletje wat Microsoft goed ziet zitten in een nieuwe versie van de Xbox? Want je kunt je toch voorstellen dat als er een nieuwe consoles gaan komen, dat ja, die wel... Ja, daarom de maker heeft het getorpedeerd. Die heeft Oculus getorpedeerd. En toen was er dus... Er was natuurlijk ondersteuning. Je kon het gewoon wel Minecraft wel gebruiken met de Oculus Rift, maar niet officieel. Dus nu is de vraag van... Gokken ze op zoiets? Want ik neem aan dat als je een nieuwe Oculus Rift in de markt wil zetten en het werkt standaard op Minecraft, dat je dan wel misschien die $50 weer terug gaat verdienen. Alhoewel, de vraag, wat gaan ze hardware leveren, Microsoft? Maar wat zien ze in die virtual reality? Ik bedoel, Oculus Rift heeft ook samengewerkt met Samsung en die hebben de Note 4, dacht ik was. Zodanig aangepast dat je die in een soort hoofdding kan schuiven. Mm-hmm. Dan wordt het beeld, wat vrij scherp is, wordt dat dan verdeeld in twee stukjes. Dus links en rechts. Dus je ziet diepte en je hebt een 3D-beleving. Dat is een aardige oplossing. Want dat betekent dat je dus een bestaand scherm en dat die houder eigenlijk niet zo vreselijk veel is. Je hebt er dan wat software voor nodig. Gaan we die kant uit. De Oculus Rift was een interessant ding en iedereen praat erover, omdat de retentie van zo laag is. Dat wil zeggen dat je eigenlijk als je hoofd draait, dat het vrij snel meegaat. Mm-hmm. Dat oude apparaten het probleem was. Dus men is enthousiast, maar Sony heeft ook zo'n ding, wat eigenlijk net zo goed is, volgens de kenners. En die technologie is natuurlijk niet verrassend. Ik bedoel, een paar beeldschermpjes neerzetten. Dus, ik bedoel, Jerry Lanier deed dat al in, wanneer was dat? 88, 87 kwamen de eerste VR-probeersels van VPL van Jerry Lanier. Zo, we praten over hele oude toestanden, maar is er een markt? Nou, en nou ook even naar de IFA gaan. Van de week was er dus IFA in Berlijn. Nou, dat is de internationale funkausstelling. Was vroeger een soort Virato. In Nederland is dat allemaal teloor gegaan. Het wordt er wel eens een beetje geprobeerd om een consumentenbond weer te maken. Maar in Duitsland hebben ze een paar jaar geleden besloten om het witgoed en het bruingoed en het grijsgoed, hè, dus de computers, allemaal bij elkaar te doen op de IFA. En dat ieder jaar te doen. Nou, hadden ze toch 240.000 bezoekers. Aardig, dat is behoorlijk, maar het is wel een lange periode. Vergelijk dat met de Gamescom van 334.000 mensen in Keulen. Ik was daar even, dat was echt zeer indrukwekkend. En de Fotokina die deze week loopt. Nou, het zijn allemaal grote beurzen en er komt schijnbaar nog volk af. Wat leerde die IFA? Alles moet smart. Ja? Smart watches, smart tv's, smart gebogen beeldschermen, smart house, smart fiets, weet ik veel. Alles moet smart. Alles moet aan elkaar gekoppeld worden. Het Internet of Things. Ja, nou, hartstikke leuk. Alleen, wat koopt de gebruiker? De gebruiker blijkt op het moment vooral goedkope tablets te kopen. De hele tabletmarkt is in elkaar gestort. Hè. De iPad doet het ook een beetje minder. Want men koopt gewoon een hele goedkope dingetje van Android. Leuk. Voor de kinderen en voor de kleinkinderen ook nog eentje. En eentje op de wc. En het kost allemaal niks. $77 heb je als een ding. En als je geloof ik een nieuwe fiets koopt tegenwoordig. Dan krijg je zo'n petje erbij. Niet? Mm-hmm. Dus ik vond het een beetje warrige beurs. In die zin. Men pusht 4K. Hè. Dat wil dus zeggen 4000 lijns. Echt waanzinnig beeld. Maar dat zie je op je computertje helemaal niet eens. Dan moet je echt een huiskamerscherm hebben van 1,5-2 meter of zo. En die zijn er ook natuurlijk. En die zijn ook gebogen. En die kun je de randjes bij buigen. Nou, hartstikke leuk allemaal. Ja. Daar wordt dat zinvol. Maar wie wil zo'n groot scherm hebben? We hebben allemaal een plat scherm. Willen we dan nog een groter scherm? Nog scherper? En de grote vraag was daar. wie maakt dat? En dan kom ik even op de IBC. Die was deze week in... deze week was hij in Amsterdam vorige week. Nou, ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb mensen gesproken die daar geweest zijn. Zeggen, nou, er was eigenlijk helemaal niks nieuws, want iedereen liep naar een baantje te zoeken. Nou, dat is niet zo vreemd, want half Nederland in de omroepwereld is ontslagen, wordt ontslagen of verdient veel minder. Dus ze zoeken allemaal als een gek een baantje bij commerciële en allerlei clubs. En wat gebeurt er in de wereld van de IBC, de International Broadcasting Conference? Dat is een grote tentoonstelling met conferentie. Wat gebeurt er in die wereld? Men maakt zich alleen maar druk over hoe we centen kunnen trekken uit de gebruik. Want de techniek, laten we eerlijk zijn, 4K is interessant. Ultra HD is ietsje minder, ook interessant. Maar daar, de camera's zijn er, de spullen zijn er. Dat zijn gewoon betere chipjes in dezelfde camera's. Ach ja, dan komt Sony met zo'n camera. Daar zit dan een andere mount op. Nou, daar zijn ze allemaal helemaal wild van. Want dan kun je je oude objectief nog een keer gebruiken. Maar in feite is het gewoon dezelfde camera als een jaar geleden. En misschien met een beetje grote beeldchipjes. En hartstikke leuk. En je kunt het allemaal gelijk doorspuiten. En het kan allemaal over 100 gigabyte aangesloten worden. Maar de techniek is niet meer interessant. Wat interessant is, is wie gaat geld verdienen aan de gebruiker. En dat was eigenlijk op die IFA en op die IBC allemaal hetzelfde verhaal. Hoe ga je, en dan komen we toch even terug op Microsoft, die dan zo'n Minecraft clubje koopt. Hoe ga je er geld aan verdienen? Nou, we zien nu dat Vodafone, die dus in de mobiele wereld zit, maar erg veel geïnvesteerd heeft in 4G. Maar nu toch ziet dat, ja, bandbreedte, dat is toch wel wat. En wat gaan ze doen? Ze willen Liberty Global kopen. En wat is Liberty Global? Liberty Global is in Nederland UPC. Daar is het eigenlijk uit voortgekomen. Uit de Amsterdamse verkoop van de kabel. Dat is waar UPC uit voortgekomen is. Dat was er allemaal bij. Maar UPC en Ziggo, en dat was allemaal Liberty Global. En wat gaat Vodafone doen? Vodafone, die gaat dus een alternatief kanaal naar de mensen kopen. Mm-hmm. Nou wist ik dat al heel lang, dat zo'n ouderwets glasvezelkabeltje en een stukje koper, het laatste stuk, dat dat een enorme bandbreedte heeft. Ja, daar kun je niet alleen eindeloos televisiesignaal overheen gooien, maar ook internet. Het idee dat je maar 20 megabit per seconde, dat is wel achterhaald, dan kun je 100 megabit per seconde. En in feite kun je geloof ik 800 megabit per seconde over zo'n pijpje jagen. En dat neemt nog steeds toe. Vodafone ziet dus dat de vaste lijn eigenlijk wel interessant is. We hebben het over dat denk ik ook, want dat is altijd wat de gebruiker wil. Die gebruiker wil altijd bandbreedte houden en altijd internet hebben. Ja, dus die wil, en zeker ook dat Internet of Things, hè, dat gaat er komen. Nou, dat kun je allemaal via de lucht doen, maar dan moet je allemaal, ja, dan ga je weer allemaal bandbreedte opsnoepen. Zelfs al zijn dat maar geringe bandbreedtes die je nodig hebt voor al die apparaatjes. Maar het is veel handiger en veel veiliger als je dat via een vaste verbinding kunt doen. He, en er wordt nu al gesproken over IoT, dat betekent Internet of Things abonnementen. Dat is de grote klap waar men ook in de omroepwereld en ook in de kabelwereld naar zit te kijken. Want ik kan wel een cameraatje hebben en ik kan wel een brandmeldertje hebben en al dat soort dingen, maar dat moet wel gekoppeld zijn. Dat kan ik via het standaard internet doen, maar dat is misschien niet zo veilig en daar zit een zeker gevaar in. Namelijk als ik mijn verwarming via... Ja, en mensen bang maken. En als je geen smart brandmelder hebt, dan zou je hele huis wel eens kunnen afbranden zonder... Nou ja, dat... goed, dat, in Duitsland wordt dat nu verplicht, dat iedere kamer dus een brandmelder moet hebben. En die zijn nog niet gekoppeld, maar de volgende fase is gekoppeld. En de volgende fase is dat... Maar daar moeten nieuwe systemen voor komen. Dat wil zeggen dat je binnen het internet, je zou het intranet te kunnen noemen, maar je zou het ook gewoon separate netten kunnen noemen, die met name dat Internet of Things gaan aansturen. Daarvoor moeten abonnementen bedacht worden. Dus je gaat in de toekomst, koop je niet alleen meer bandbreedte voor je televisie, je koopt bandbreedte voor je internet en je koopt bandbreedte voor je Internet of Things. Om alles gekoppeld te hebben. Waar, laten we zeggen, veel minder toegangsmogelijkheden voor zijn. Daar zullen wel beveiligde protocollen gaan spelen en zo. Want het gaat niet om hogere snelheden, maar wel om hele veilige snelheden. Dus het aansturen met 3 blipjes van je, met 3 bytes van je verwarming. Maar het moet wel zodanig goed gebeuren dat hij niet op 45 graden gaat en de hele zaak in de fik steekt. Maar goed, dit waren dus eigenlijk de beurzen van de week. En ja, nou, je had het natuurlijk vorige week over dat Toshiba bijvoorbeeld alles beter wil gaan doen of zo. Deze week zagen we dat, en ik was een beetje aan het mopperen op het zakelijk circuit. En deze week zagen we toevallig dat ze helemaal eigenlijk de particulieren, waar ze volgens mij juist nu het meeste op inzetten, weer willen afbouwen. En dat ze het zakelijke gedeelte weer terug willen hebben. Dus ze zijn er zelf ook achter dat het niet zo best gaat op het zakelijke gebied. Maar dan willen ze dat, ze willen eigenlijk weer terug naar de zakelijke markt. Want daar is natuurlijk wel geld te verdienen. Ja, dat is inderdaad het probleem. Dat is inderdaad het probleem. Ze doen het heel erg goed in Nederland. Daarbuiten valt het erg tegen trouwens. Staan in de top 10 van meest verkochte laptops een paar keer. Maar dat zijn allemaal consumentenmachines waar nauwelijks marge op zit. Dus het gaat erg slecht. En ze gaan er mensen uitgooien. Maar ja, in de zakelijke markt gaan ze op inzetten. Inderdaad, wat je zegt, waar de marges groter zijn. Ja, maar goed, ze hadden het dus al bijna, al bijna verkloot door gewoon geen modellen aan te leveren in Nederland. Voor de zakelijke markt. Of in ieder geval echt gewoon onmogelijk te maken om daarmee te handelen. Dus ik hoop inderdaad dat het goed komt op dat punt. Want ik vind het product Toshiba best aardig. Maar er speelt natuurlijk ook iets breders. En dat is Japan. Japan is al een tijd in een soort crisis. Hè? Ik bedoel, als wij over crisis praten. Ik sprak met iemand die was in Japan geweest. Die zegt, wat ze daar gedaan hebben, wat we in Nederland doen door grote, aan de rand van de stad grote winkelcentra te zetten, wat dus de binnenstad uitholt, zegt ze. Je moet naar Japan gaan, dan zie je wat daar gebeurd is. Daar zijn hele binnensteden gewoon helemaal ghost towns aan het worden. Want er is ergens aan de rand van de stad en Japan wil best nog wel eens hard regenen en 's winters koud en 's zomers warm. Dus lekker airconditioned grote gebouwen waar alles in zit en waar je alles kunt vinden. En Japan is heel mooi, stijlvol en groot. Maar men heeft dus de binnensteden uitgekleed. En wat nu zie je, dat de traditionele consumer electronics business, en Toshiba is daar toch in zekere zin ook een leverancier, maar ook Sony begint echt pijn te voelen. Hun hele smartphone business dondert in elkaar. En dat hebben ze ooit nog eens met Ericsson samen gedaan, maar dat hebben ze nu zelf teruggenomen. De games lopen wel, maar niet vreselijk goed. Maar ze verwachten gewoon weer miljarden verlies. En dat geldt voor heel Japan. En je zou haast het gevoel krijgen dat daar de geest niet meer waardig is. Dat de Japanners het niet meer hebben. Ze hebben natuurlijk na de oorlog hebben ze ons allemaal bestookt met camera's en CE's en Walkmans en dat soort dingen. Maar dat is over. Op een of andere manier is de energie weg. En wat we nu allemaal kopen, en dat is echt waar, is natuurlijk allemaal Amerikaans spul. Dat wil niet zeggen, we kopen het, maar we gebruiken WhatsApp en alle Amazon, Google. We zijn dus echt naar die innovatie gegaan. En dan kom ik toch weer even terug op die troonrede. Het is zo jammer dat we in Nederland schijnbaar niet schijnen te beseffen dat innovatie ook een gevolg is van een sfeer en van een gevoel bij de mensen. En dat wij heel hard op weg zijn om naar de wereld van Japan te gaan. En dan weer even die binnensteden. En als ik de binnenstad in Amsterdam zie, ik alleen maar meer jupperige kroegen. Ja, maar het zijn allemaal grote dingen. Je moet eens hier in Venlo of waar dan ook kijken. Het is gewoon heel erg triest. En ik heb daar ook wel nog een andere manier om naar te kijken. Ik heb natuurlijk 13.000 namen van bedrijfjes die in de computerbusiness zitten. En daar krijg ik iedere maand, we sturen daar bladeren naartoe en dan krijgen we dus lijsten. En ik moet wel erg veel iedere keer daarvan weghalen. Hè? Dus teruggekomen bladen. En dan zie je dat de fotozaken en de kleine krabbelaars en de mom-and-pop shops en dat eigenlijk de winkeltjes in alle steden gewoon afnemen. En dat, kijk even naar Venlo, dat je daar dus vroeger 25 computerzaken had en nu heb je er nog maar 6 of 7. Ja? Heel veel kleine jongens. En ik neem aan dat er een aantal van die zaken, dat waren de shopfronts zoals we dat noemen, dat die vervangen zijn door mensen die vanuit een achterkamertje nog wel service verlenen aan de mensen om zich heen. Maar het is een triest verhaal, want je hoort ook dat die mensen dus eigenlijk niks verdienen. De ZZP'er die dacht, ik begin een computer service bedrijfje. Dat zijn allemaal krabbelaars gebleven. Daar is geen geld in verdiend. Dat is een uurtje factuurtje af en toe. En geen grootse handel, wat men ook beweert. En dan zie ik dat de Nederland ICT en de NCW en de VNO en dat soort dingen allemaal kritiek hebben op de regering van dat ze onvoldoende investeren in ICT. Maar ik moet zeggen, ICT heeft er wel voor gezorgd dat we ongelooflijk veel werklozen hebben. En de banken gaan nog kleiner worden, behalve dat de directie daar 20% meer krijgt natuurlijk. Maar de banken worden kleiner, de zorginstellingen worden kleiner. De handjes aan het bed zijn minder, de handjes thuis zijn minder. We sparen als een gek, maar de maatschappij gaat niet de goede richting in. En ik denk niet dat meer ICT, eerlijk gezegd, daar gaat helpen. Het gaat helpen om geld te besparen, maar dat is altijd werk. Mm-hmm. Goed. Ja. Larry Ellison is Oracle. Geen CEO van Oracle. Oracle is een maker van Java. En Java is het onderliggende engine van Minecraft. Kort door de bocht. Nee, Minecraft. Dus, Oracle. Ja. Java. Dus, mm-hmm. Oké. Okay. Toch? Dus wat betekent dat voor Larry Ellison? Is die weg bij Oracle? Hij stapt terug als CEO. En hij wordt hij blijft waarschijnlijk chairman, of niet? Hij wordt Chief Technology Officer. Ja. En lekker zeilen, hè? Mm-hmm. Ja, dat doet die man, ja. Ik heb hem destijds wel eens een aantal keren ontmoet. Ik vond het een A-typeje, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Een beetje blazerig. Minder groot als die man van Balmer. Maar een beetje in dezelfde sfeer. Dezelfde borst slaan en grootste dingen doen. Geen kleine bootjes laten bouwen, maar echt, hè? Mm-hmm. Meedoen met de Merkers Cup en technologie ook zien als redding. Wat dat betreft is het wel interessant. Er komt 19 november komt er in Amsterdam de Singularity Summit. Dat is van Ray Kurzweil. Die heeft de Singularity Universiteit opgericht. En daar gaan allerlei mensen mee op de loop. Dat vind ik prachtig. En dan komt ook Jury van Geest. Dat is de Singularity evangelist. Mm-hmm. En hij wordt helemaal de lucht ingestoken door mevrouw Nelly Kroes, die ondertussen weg is, maar goed. En dan gaan ze dus in Amsterdam vertellen hoe lang het nog duurt voordat de computer niet alleen slimmer, want dat geloof ik wel, en intelligenter en sneller kan rekenen, maar vooral zelfbewust zal worden. De tijdslimiet daarvoor is 2045 en meneer Ray Kurzweil slikt allemaal pilletjes en leeft heel gezond. In de om hoop dat te halen. Hij wil dat nog meemaken. Ja. Maar dan moet hij dus tegen die tijd toch wel. Want ik heb hem wel geïnterviewd. Toen was hij mijn leeftijd iets. Dus ik denk dat we dan toch een 110-jarige, 120-jarige moeten hebben. Mm-hmm. Ja? Maar goed, hij heeft veel geld. Maar ik vind het zo wonderbaarlijk dat soort mensen een ongelofelijke aanhang krijgen. Terwijl de andere techneuten zeggen, er is geen enkele aanwijzing dat grotere, complexere systemen een eigen zelfbewustzijn ontwikkelen. We weten ten eerste veel te weinig van hoe onze hersenen werken en hoe zelfbewustzijn werkt. Maar het idee dat als je nou maar computers groter maakt en aan elkaar koppelt, hè, de wet van Metcalfe heet dat, dat er dan wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren en dat er op een gegeven moment een moment komt waarop die computer zegt, ik ben er! Hallo je! Ja? Mm-hmm. En dat hij dus slim wordt en de Turing-test niet alleen kan doorstaan, maar gewoon actie gaat nemen. En dan is de vraag van, zijn de wetten van Asimov dan nog voldoende? Daar zijn wat, ik las in het persbericht dat daar wat tests mee gedaan zijn. En dat blijkt dat een reddingsrobot één mens kan redden. Maar als er twee mensen in nood zijn, dan weet hij niet wat hij moet doen en dan raak je verward en dan gaan de wetten van de robotica niet meer op enzovoort. Dus intelligente robots, slimme, handige robots gaan er absoluut komen. Misschien hebben jullie het gehoord, maar Cadillac heeft volgend jaar komt volgend jaar met een zelfrijdende auto voor op de snelweg. Mm-hmm. Ja, het gaat gewoon heel hard. Ja. Op stroom. Help ik het schijnt niet helemaal goed te gaan. Tenminste, ze hebben de nieuwe HelpKit dingen van Apple zijn nu uit de App Store gehaald. Eind van deze maand hopen ze alles op te lossen. Er zijn wat problemen hier en daar bij op dat gebied. Dus de lancering niet te zoeken. Het werkte niet op 16 gigabit kleine iPads. Mm-hmm. Nou ja, goed, en er zijn wat meer problemen. Wat ik zo vreemd vind, is dat Apple zich tijdens de presentatie op de borst sloeg van... we zijn niet de eerste, maar we hebben het heel zorgvuldig gedaan. Mm-hmm. Want waar we nu mee komen is echt helemaal uitgedund. En niet dat gepruts dat we over een half jaar nieuwe versies komen. Nee, het is goed. Ja. Nou, een week later... Later is alles... zelfs de mensen die dus allemaal apps hebben gemaakt, die hebben nu hun apps zijn gewoon uit de store gehaald. En die hebben dus nu gewoon een halve paar weken geen enkele omzet op die apps. Tot dit allemaal gefixt is. Ik zie niet dat Apple... Het is echt lachen dat je ziet hoe de grote bedrijven dat allemaal zich op de borst kloppen. De commentaren op die Watch zijn ook toch wel een beetje kritisch aan het worden. Het is een leuk accessoire voor als je een iPhone hebt, maar het is een duur ding en wat ga je ermee doen? Ik heb aan wat vrouwen gevraagd, vinden jullie dat vierkant model? Nee, dat is helemaal fout. Je moet een ronde hebben. En je moet eigenlijk niks. En ik heb zelfs apparaten gezien nog met één wijzer en dan een puntje of zo. Dus het moet helemaal... vrouwen willen rond. Waarom, weet ik niet, maar dat is op dit moment de mode. En daar zou inderdaad Apple een vierkante fout gemaakt hebben. Mm. Misschien. Ik denk dat misschien eerst de mannen wel de gadgetkopers zijn, maar dat, misschien zie ik dat ook fout. Dus ik weet niet of dat heel erg speelt, maar dat... Mijn grote commentaar wat ik nergens gezien heb is dat de vraag is waarop mikt men, want er zijn dus twee dingen. Het is aan de ene kant fitness en aan de andere kant medisch. Hè? Je hebt eigenlijk twee doelmarkten, health en fitness. Nou, fitness, dat zeg ik maar, dat is voor de tot 35-jarige die uit de zonnebank komt en op straat loopt. Die reddingsrobot, die moet mij toch via mijn health kit herkennen en die moet mij dan toch redden als hij die keuze moet maken uit die twee. Het gaat even over image. Het gaat even... Over image. Mm-hmm. Het image is dat hetzelfde apparaat twee markten moet bedienen. Namelijk aan de ene kant de jongen die loopt te joggen of in de sportschool kan laten zien dat zijn hartslag 45 is. Als die het, hè? Maar aan de andere kant is er dus een markt voor, zoeken ze de markt van de 55-jarigen met een hartprobleem. Met een medisch probleem. Ja? Nou, dat wil zeggen dat als ik als 55-jarige zo'n ding om mijn pols doe, Dan kan ik in de zonnebank gaan liggen wat ik wil. Maar de mensen zullen toch denken dat ik een hartprobleem heb. Zien jullie dat? Mm-hmm. Twee totaal verschillende markten. Eén zielige markt, zou ik maar zeggen. En één hippe markt. Mm-hmm. Nou, dat product, dat gaat daar tussen hangen. Dus ofwel de mensen van 55 zeggen... Ja, ben je belazerd, ik wil dat niet. Of de mensen van 35 zeggen, nee, ik wil niet als een oude lul overkomen. Mm-hmm. Ja? Het is dus, men wil weer te breed gaan. Ja? En dat vind ik eigenlijk wel in het hele marketing denken. Ja, alsof je een trein maakt die aan de ene kant 400 kilometer rijdt, maar aan de andere kant in ieder dorp moet stoppen, weet je wel. Dat klopt niet. Daar zit een denkfout aan. En ik denk dat Apple... ook omdat het feit dat ze dus 72 verschillende modellen hebben, en dat zei ik vorige week al, veel te veel SKU's hebben, veel te veel diversiteit en glimmers en een gouden versie. En het gaat allemaal weer voor de differentiatie naar de markt toe. En ik mis de grote inzichten. Okay. Ja, ik merk dat ook wel duidelijk. Goed, Bart. Heb je nog wat op softwaregebied gezien? Ik ben niet erg aanwezig geweest op het softwaregebied. Ik zag de SSL 2 aankomen als je ziet. Misschien kunnen we dat zo nog behandelen. SSL 2? Ja, of hoe heet dat? SHA... Hoe heet de bende? Dat ben ik ook lekker, hè? Even kijken. De SHA2-algoritme wordt vanaf november door Chrome aangegeven dat SHA1 SSL-certificaten onveilig zijn. Dus er komt er in je URL-ballen komt er opeens een ander tekentje wat aangeeft dat je toch wel op een heel onveilige HTTPS-site... Onveilige beveiligde verbinding zit. Mm-hmm. Dat komt vanaf november. Het zit toch al ingebakken in Firefox? Het zit al heel lang in Firefox. Het zit al sinds IE7 of zo in Explorer. Het zit in Opera, het zit overal in, zal ik maar zeggen. Dus de ondersteuning voor SHA-2 is eigenlijk wel aanwezig. De laatste die is aangehaakt is Chrome. En de eerste die er poeha over gaat maken is Chrome. Dus, dus de laatste die aangehaakt is in het SHA-2-verhaal is Chrome zelf. En die gaat nu stoer doen, zal ik maar zeggen. Door volgende maand overal in de browsers te zeggen dat die mensen met die SHA-1-certificaten toch wel heel onveilig zijn. Nou, volgens mij doet Firefox dat ook al. Dat hij aangeeft als je de oude gebruikt. Mm-hmm. Maar ik weet het niet zeker. Oké, nou, die heb ik niet paraat. Maar het nieuws is nu een beetje dat omdat Chrome eraan komt met deze. Of het zit al in. Die gaat vanaf november dat zo weergeven. Het moet dus iedereen op zijn servers weer gaan implementeren. De nieuwe certificaten in kwestie van gewoon bij je certificatenboer nieuwe dingen downloaden en allemaal weer installeren. Al je back-end spul moet natuurlijk dan wel SHA-2 ondersteunen, implementatie. Dus in ieder geval weer werk. Nou, leuk. Ik weet het ook niet. Het is lekker veiliger. Belangrijk. Het is veiliger. Nee, verder heb ik eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien van de week. Ik ben natuurlijk erg druk bezig geweest met andere dingen, dus ik heb het ook niet zo heel erg gevolgd. Hey, prima, dan denk ik dat we hiermee. Ik wou toch even mijn verzorgcomputer waar we het vorige week over hadden nog melden. Mm-hmm. Ik heb dat aan een aantal mensen rondgemaild. Het idee was dat voor mensen met Alzheimer of in ieder geval zorgbehoevende types, die tegenwoordig steeds minder van, we hadden het over de troonreden, die dus steeds minder zorg krijgen. Hè, er wordt er nog, mensen komen langs, zet je onder de douche voor 6 minuten en dan en dat moet binnen 6 minuten klaar zijn. En een praatje, boodschappen doen, zit er allemaal niet meer bij. Dus die mensen hebben meer zorg nodig en mijn idee was, waarom hebben we niet een computer? En ik denk niet aan dure systemen. Want ik heb wel nu in de markt gezien dat er hele dure systemen zijn. Van allerlei bedrijven die prachtige systemen hebben ontwikkeld. Heel duur, die alles doen, deuren openen en alles. Nee, ik praat over een simpel systeem. Ik noem dat de verzorgcomputer. Een oud tweedehands bakje met een camera en een microfoontje. Wat je aanzet bij de betreffende patiënt, ouder, hulpbehoevende. Maar ik ben oud en ik begrijp dat zo'n telefoon die hoort een draaischijf te hebben. Daar moet je dan met je vinger in. En nu heeft een telefoon van die hele grote knoppen en dat begrijp ik allemaal. Helemaal niks. We zetten die laptop zetten we ergens neer en die zetten we open. En die zetten we aan. Ja? En voor mij part spijker hem tegen de muur. Goed, we plakken een tablet op de muur. Ja, we pakken de goedkoopste Android tablet, die met een beetje size. Maar de vraag, wat ik wil kunnen, ik wil vanuit mijn thuis, ja, dus ik wil mijn vader die hulpbehoevend is, ik wil thuis dat ding kunnen activeren. Dat wil zeggen dat op een gegeven moment dat ding tot leven komt, daar bij dinges, en dat mijn gezicht daar komt, en dat ik zeg, hallo papa, hallo ben ik, nou goed, maar als mijn vader dement is, dan weet ik niet meer. Maar dat. Ja, als je dan uit die tijd komt dat er nog ineens computers waren, dan hangt er zo'n schilderij aan je muur en opeens kom jij in beeld. Ja, en dan ja, maar dat, in beeld. Je bent toch altijd in die andere kamer dan? Nee, je moet zo'n ding hebben op wielen. Even achter je vader aanrijdt. Die robots van... En die robot die kan jouw vader dan ook meteen vertellen, hey Luc Sala, dat is jouw zoon. Juist. Als hij dat voor elke dag maar haalt. Wat mijn idee zou zijn. Jongens, ik wil het niet ingewikkeld maken. Dus een tablet of een oude laptop tegen de muur met een camera op een centrale plaats. Maar Luc, luister nou eens even. Dan hangt hij in de slaapkamer en dan glijdt je vader uit in de badkamer. Dan ligt hij daar. Ja, ik heb het over de eerste stap voorbij het feit dat hij nu alleen is. En dat er nu nog 1 keer per 2 dagen een juffrouw hem 6 minuten onder de douche komt zetten. Ja. Mm-hmm. He, dat hij dus ook al gevallen kan zijn. In die... Ik heb het gewoon, ik wil in de kamer zo'n ding hebben. En dat komt tot leven. En dat zegt, hallo, ik ben Luc, ik ben je zoon. En misschien dat het idee dat iemand zijn zoon, dat dat dan nog een ding. En dan vraag ik, bijvoorbeeld, wat heb je nodig aan boodschappen? En dan bestel ik dat bij Albert Heijn en dan wordt het al afgeleverd. Of mm-hmm. ik, en dat zijn gewoon heel simpele dingen, ik start een muziekje. Ja, want in die laptop zitten we, neem ik aan, een paar gigabyte geheugen of een hele terabyte zelf. Ja, en daar staat muziek op. Maar deze persoon kan die muziek niet meer opzetten. Die kan zijn televisie niet meer bedienen. Dus wat ik voor hem doe, ik kan zeggen, ik ga nu voor jou, papa, ik ga een leuk muziekje opzetten. Ja? En ik kijk ondertussen naar hem, want het is Skype. Ja? Dus dan gaat de muziekje spelen en ik kan dan een beetje kijken of de man aangekleed is of niet aangekleed is, of die zorg nodig heeft, is, of die zich gesneden heeft bij het scheren, noem maar wat. Maar het meest simpele interface, Skype, alleen mijn enige vraag is, kan ik dat vanaf een afstand, vanuit slaapstand, aanzetten? En als dat niet zo is, dan zou ik graag op een sticky een programmaatje willen hebben, zodat dat loopt. En daar moet iets op staan, TeamViewer, of een soort gelijk, dat heet Virtual Network, een manier om dat te doen. En dat steek ik in dat laptopje en dan start dat verder op. Mm-hmm. En dat laptopje blijft altijd in slaapstand aan. Nou, dat kost misschien 20 watt, weet ik van wat. Dat zal mijn worst wezen. Maar ik heb dus eigenlijk, als ik in de kamer wil kijken van die man, kan ik altijd kijken. Mm-hmm. Ja? En nogmaals, niks, geen deuropeners en dit. En hij mag niet eens eraan komen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja? Want dan gaat het mis. He, dus misschien moet ik dan nog tape doen over het toetsenbordje en de knopjes afdoeken. Ik wil alleen maar met hem kunnen praten of afstand. Het meest simpele systeem. Een babyfoon voor ouderen. Maar ik wil iets meer kunnen doen. Ik wil bijvoorbeeld muziek of televisie of... Ja, want ik wil de man activeren. Want dat blijkt dus het hele probleem. Dat als je mensen met een Alzheimer... Ja, die zitten thuis, die weten het ook niet meer. Wat gaan ze dan doen op een gegeven moment? Dan gaan ze... Dan trekken ze de verkeerde deur open en dan staan ze in een onderbroek op straat of zo. Mm-hmm. En toevallig kwam ik dan zo'n mevrouwtje tegen. En in de stad van de week. En dan bel je de politie op. En dat is dan. Vroeg aan de politie: komt dat veel voor? Ja, dat komt erg veel voor. Mensen lopen gewoon weg. Ze hebben Alzheimer of Parkinson of hoe dan ook. En die zitten thuis en die weten het allemaal niet meer. En die denken: we gaan eens naar de bioscoop. Ja? In een soort opwelling. Nou, dan kleden ze zich aan, dan gaan ze naar de bioscoop. Of ze kleden zich niet aan, dat is toch nog wat pijnlijker. Ja. En die gaan dan de straat op. En als er vriendelijke mensen zijn, die zorgen dan voor ze. En ik kreeg eigenlijk een beetje het gevoel dat die mevrouw gewoon aandacht zocht. En dat ze het zelf geleerd had, dat ze dan maar, als ze de straat op ging, dat ze dan die aandacht wel kreeg. Ja? Nou, dat soort dingen dus. Dus ik zoek naar dat systeem. En ik denk dat iemand dat, misschien kan dat ook allemaal wel met TeamViewer, dat weet ik niet. Maar ik wil het dus zo simpel hebben dat zelfs die man niet daar kan zeggen, ik ga nog eens eventjes weet ik veel welk programma opstarten, hoe dan ook. Mm-hmm. Ja. Nou ja, je zou dit als een soort dedicated browserscherm, moet je nadenken over hoe je die camera aankrijgt. Maar ik denk dat als je daar toestemming voor geeft, ergens deep down, dat het wel niet zo ingewikkeld is. Hij moet opstarten met Skype. Ja, nee, maar ik bedoel, ik zou dus een dedicated fullscreen browserscherm kunnen hebben die dit allemaal kan, zal ik maar zeggen. Wat jij nu omschrijft. En dan ben je device onafhankelijk. Dan moet je alleen zorgen dat je bij de camera komt. Oké, okay. Oh, jongens, dit komt volgende week in mijn blad Dealer Info. Dan kunnen mensen dat lezen. Ik heb dat ook als column in de krant geschreven. En ik heb al wat reacties gekregen van mensen die al e-mail gestuurd hadden. Ja, we hebben dit en dat. En het kost maar 4.500 euro en maar 60 euro per maand. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat was dus niet de bedoeling. Ik praat over naar PC Doctor in Amsterdam. Daar hebben ze hele leuke laptopjes voor. Vroeger heette dat netboekjes, heette dat geloof ik. Weet je wel, die kleine rotdingetjes. Ja? En die koop je voor 70 euro of zo. Mm-hmm. 60 euro, cameraatje erin. Simpel, dat zijn overigens dingen die op Linux draaien. En, daarom zeg ik, als je een browser hebt in een tablet, dan heb je toch een camera. Als je maar bij die camera kan, dan moet je daar is een interface voor. Maar wat mij dus opvalt in deze wereld, is dat niemand dat idee nog gehad heeft. Hoewel het probleem schijnbaar, nu ik het aan mensen gestuurd heb, ik heb 100 mensen een e-mail gestuurd van hallo, leuk ideetje. zoveel mensen bellen op. Ja, maar dat wil ik ook, want mijn opa of mijn zus of wie dan ook, ja? Mm-hmm. He, men wil dat graag. En je zou haast denken dat babyfoonsystemen, die dat ook doen eigenlijk, ja? En die zijn er wel, maar daar kan ik dus dan weer geen muziek doen. Ik kan niks meer doen. En ik zou zo graag dus de software die toevallig mijn zoons ontwikkelen bij Little Chicken Game Company om autistische mensen en Alzheimer mensen allemaal een beetje te activeren. En die software is er. Mm-hmm. Ja, die wordt ontwikkeld, spelletjes en beelden en dat soort dingen. Dat wil ik ze graag aanbieden. Dat wil ik gewoon 5 keer per dag wil ik eventjes een leuk programma naar papa of opa of wie dan ook kunnen sturen. Mm-hmm. Waarom werkt dat niet? Maar goed, dit was mijn bijdrage deze week. Nou ja, misschien luisteraars, neem contact op met Luc als je iets moois wil bouwen, tijd over hebt. Sala@dealerinfo.nl. Ja. Ja. Oké. Okay. Heel leuk. Ik ben benieuwd of er zoiets uitkomt. Het is namelijk niet heel moeilijk wat je omschrijft volgens mij, eigenlijk. Nee. En het belangrijkste is het simpel houden. Hè? Nogmaals, dat je daar sensors aan kan maken en dat je er ook een in de badkamer wil hebben, prima. Als het voor €100 kan, dan wil ik er ook nog wel eentje in de badkamer hebben, niet? Mm-hmm. Dat is allemaal goed. Maar we moeten ergens beginnen met een stap. Want denk eraan dat dit, stel dat zo'n systeem werkt, dat ook voor de zorgverlenende instanties een hele omschakeling kan betekenen. En nu worden er bijvoorbeeld geen boodschappen gedaan voor mensen, omdat dat te veel tijd kost. Nou, op mm-hmm. deze manier kan je dus gewoon kijken. Ik heb op de IFA begrepen dat er tegenwoordig ijskasten zijn met een glazen deur, dat je erin kan kijken. Ik bedoel, je hoeft geen camera erin te doen, maar ik wil gewoon een glazen deur. Ook weer zo'n buitengewoon simpele vraag voor oudere mensen, dat ik van buiten kan zien wat er in de ijskast staat. Ja, en ik wil ook met mijn Indiase psychiater praten, die ik elke dag een half uur sessie via dat ding. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Je kunt zelfs seks hebben via dat ding. Ik bedoel, het is allemaal prima. Maar ik heb onverwacht deze simpele ding. En, maar de zorginstelling moet daar dus aan wennen. Mm-hmm. Ja? En, ik sprak met een lerares die autistische kinderen heeft. Ze zegt, misschien werkt het helemaal niet, omdat mensen niet meer met zo'n scherm willen communiceren. Mm-hmm. Die zijn nou, dat zeg ik, die weten niet wat de scherm is. Daarom zeg ik, een schilderij waar Luc opeens op het beeld komt, is misschien wel een beetje verwarrend. Ja, maar er zijn toch wel mensen. Er zijn geen mensen die geen televisie meer gezien hebben. Mm-hmm. Nou, misschien in Afrika nog ergens, maar goed. Ja, op de Veluwe. Hey jongens, dit was het voor vandaag. Ja? Oké. Okay. Hey. Tot volgende week. Doei. Feedback is eventueel te geven op discussie.itbende.nl. Doei.